یا سیدی آپ کے منظور سلام ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اس سلام میں آپ کی طرف سے کوئے محبوب کی بکریوں کو، ککڑیوں کو، لکڑیوں کو، مکڑیوں کو، اسی طرح بلیوں وغیرہ کو سلام کہا گیا۔ بعض اسلامی بھائیوں کی سمجھ میں اس طرح کے معاملات نہیں آتے، وہ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے اور اس معاملے کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سچی بات ہے کہ ان کی سمجھ کا قصور ہے، اور کوئی بات اس وقت تک آپ غلط نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے خلاف آپ کے پاس شرعی دلیل نہ ہو کہ جانوروں کو سلام کرنا یا بکریوں کو یا لکڑیوں کو یا ککڑیوں پر سلام پیش کرنا کوئی گناہ کا کام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی چیزوں کو سلام عرض کی ہے، بارگاہ رسالت سے منسوب نادان نے کتنی چیزوں کو سلام کیا ہے، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود۔ ہاں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بعض لوگ دل افروز ساعت پڑھتے ہیں، اس دل افروز ساعت نہیں، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یعنی اب ساعت یعنی لمحہ، گھڑی، وقت۔ اب نہ یہ انسان ہے نہ جانور ہے، اس میں جان بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اعلیٰ حضرت نے اس سے سلام پیش کیا ہے۔ اور الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک بال مبارک کو سلام پیش کیا، اور ہر ہر عادت کو، خو مانے عادت، خصلت مانے بھی عادت، صفت، تو ان کو بھی تو سلام کیا ہے۔ اس طرح جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، گوشت پاک کی کرامت پہ لاکھوں سلام پیش کیے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو آپ فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اس ہو جانے کو سرکار اعلی حضرت نے سلام فرمایا۔ تو مدینے سے نسبت رکھنے والی بکریوں اور ککڑیوں کو سلام کیا، کوئی شرعی غریب تو نہیں ہے۔ اب چلو، میں نے اگر کوئی، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کوئی قرآنی حدیث کی دلیل، اس وقت یاد نہیں آ رہی، گواہ تو ہوتی ہے ہر چیز، ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، یہ تو غالباً آپ سب کو معلومات ہوں گی اس بارے میں۔ تو اس میں بہرحال کوئی، میں نے اعلیٰ حضرت کی دلیل دی، تو اعلیٰ حضرت کی دلیل اہل سنت کے لیے تو کافی ہے، اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کو دلیل نہیں تسلیم کرتا، وہ نہ کرے۔ تو میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کے خلاف دلیل دے دیں، ورنہ کسی چیز کے جواز کے لیے، یعنی جس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہ ہو، عدم جواز پر دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ناجائز کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے تو یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ہاں، یہ شعر کس کا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شعر حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے، اس میں نا تیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، تیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون چاہے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون چاہے، در تمہارا چھوڑ کر۔ سدرۃ المنتہا کا اس میں تذکرہ ہے، سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے جو ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر ہے, اور یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی حد ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اوپر جانے کی اجازت نہیں. معراج شریف کے واقعات میں اس کا تذکرہ خوب آتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے جبریل امین نے بارگاہ رحمت للعالمین عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اب میں آگے بڑھوں تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا, کہ اگر اب آگے بڑھوں تو تجلیات سے میرے بالوں پر سب جل جائیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو وہاں چھوڑ کر خود آگے تشریف دے گئے. اور یہاں یہ بتانا بھی یہ سمجھ میں بتانا مقصود تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر معراج میں صاحب معراج صاحب تاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے محتاج تھے, ایسا نہیں تھا. محتاج ہوتے تو جبریل امین آخر تک ساتھ رہتے نا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ سرکار جبریل امین کے محتاج نہیں, کسی سواری کے محتاج نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں اشارہ جو ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اب یا تو کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بار بار جبریل امین کسی موقع پر حاضری دیے ہوں, یا تو اس کا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا تو بار بار سدرۃ المنتہا چھوڑ کر جبریل امین زمین پر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ بار بار وہی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے, یہ سرکار کی زیارت کا بہانہ ہوتا تھا. حضرت مولانا حسن زاکان علیہ رحمت الرحمان جو سیدی اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں ان کا یہ شعر ہے. اب ان کا اس اشارے اس شعر میں معافی ضمیر کیا ہے, اس کی کوئی شرح تو پڑھی نہیں ہے میں نے, نہ ان کی شرح شاید کوئی لکھی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. پھر ادائیگی بخشش کی شرحیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ بھی کوئی شرح میں نے پڑھی نہیں ہے, کبھی اکا دکا صفحہ پڑھ لیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.